алейхам. Прапануем вашай увазе радыёспектакль паводле напісанага ім жарту ў адным дзеянні «Доктара». Знаёмцеся з дзеючымі асобамі і выканаўцамі, занятымі ў радыёспектаклі. У ролі пасрэдніка па шлюбных справах Шолам Шатхіна заняты артыст Юры Аверьянаў. У ролі Хаймлейба Крэндельмана выступае народны артыст рэспублікі Павел Дубашынскі. Яго жонка Хана Лея – заслужаная артыстка рэспублікі Наталля Качаткова. Іх дачка Верачка – артыстка Святлана Нікіпелава. Іх сын Абрамчык – артыст Віктор Манаеў. У ролі кухаркі Брайны шчыруе заслужаная артыстка рэспублікі Марыя Зінкевіч. Вядучы і кіраўнік радыёспектакля – заслужаны артыст рэспублікі Ігар Лапцінскі. За рэжысуру адказвала Наталля Сянько. Музычнае афармленне і запіс радыёспектакля зрабіла Людміла Латушкіна. За аператарскім пультам шчыравала Таццяна Сідарова. На мову радыётэатра змест п'есы «Жарта» са сваімі каментарыямі пераклаў пісьменнік Уладзімір Дзюба. Ява першая. У ёй вы сустрэнецеся з Хаймам Лейбам Крэндельманам і Шоламам Шатхіным. Уявіць сабе пакой, па якім то назад, то наперад кідаецца і ўсё адмахваецца рукамі муж Ханы Леі, адназванага ўжо намі вышэй пасрэдніка па шлюбных справах Шолам Шатхіна, які бегае за ім наўздагон і совае яму ў рукі пісьмо. Дарагі рэп, што ён мне дурыць галаву? Не-не-не-не, вы толькі пачытайце, вы пачытайце самі, шаноўны Хайм Лейб, што мне пішуць, што, га? Ну што я вас падманываць буду, ці што? Ну, вось, ды вось. Хто вас просіць? Не трэба мне вашага жаніха, не жадаю. І што ён мне дурыць галаву? Не-не-не-не. Хайлайп, я нічога ад вас не хачу, крый Божа. Я хацеў бы толькі, каб вы зрабілі ласку ўзяць у рукі гэтае пісямко і прачыталі, што мне там пішуць, што. Трымайце, ну. Чаго вы прыстали? Аж касніцеся, Богам прашу. Я вас прашу, так велібач. Некалі мне з вамі размаўляць, прыходзьце ў другі раз. Прашу вас, і што ён мне тлумить галаву? А гэты назола Шолам Шатхін. Той штосьці мармыча сам сабе пад нос, то зноў прыстае да Хайм Лейбы Крэндельмана. Не, як вам падабаецца, а? Стараецца не чуць, не хоча пасах даваць, а ну, млікай свіны лыч. Не, вы толькі паслухайце, толькі некалькі радкоў, рэп Хайм Лейб, вы сэрце маё. Дай Бог вам здароўе дажыць да 120 гадоў. Дай. Ну, пару слоў толькі, о тут, о адсюль. Прашу вас, роўна тры слоўцы прачытаць, ну, што вам варта, што? Ну, зрабіце ласку, ну, зрабіце, калі ласка. Я прычагаю вам, верце майму слову, вы верце, гэта шчасце, каб я так жыў. Раз у 10 гадоў. Да, такое шчасце прыходзіць, грэп, Хайм Лейб, ну, наці, ну, ну, трывайце, ну, прачытайце, будьте так ласкавы, ну, сваімі вочкамі, такімі блакітнымі, прачытайце, ну, глядзіце, о, о, о, тут, ну, што вы хапаеце за сваю сівую лысую галаву, што? Ах, Гівалт, караву, што за няшчасце завалілася на мяне, прыстаў, як смала, што ён мне дурыць галаву, Гівалт, караву! З'ява другая. Калі муж крычыць «караву», то ці ж можа застацца да гэтага безуважны жонка? Тым больш, калі мужу да таго ж адной рукой затыкаюць рот, а другой тыцкаюць пісьмо. Шо там здарылася? Вітаю вас, шановная Хана Лея. Разумееце, сэрце маё, Хана Лея, дай вам Бог здароўя і тысячу год жыцця. Слухайце, я ім паказываю вось гэтае пісямко. О, вось гэтае пісямко я ім паказываю. Ну, навошта мне падманаваць? Ну, скажыце мне, гэта б трэба мне? Гэта мне трэба? Я ж ад чыстага сэрца кажу, вы паверце, кажу я. Гэта шчасце. Так, гэта шчасце для вашай дачкі, гэта сапраўднае шчасце. Дай мне Бог столькі шчасця з вамі за кампанію. Верыце, Дарыце, Ханалея, чытайце адсюль. О, вы чытайце самі. І вы ўбачыце, што я няпраўду не кажу. Ну, для чаго мне вас падманваць? Ну, беражы, Божа, скажыце, для чаго? Якая мне ў гэтым карысць? Ну, вось, отут во, паглядзіце і чытайце. Ну, бярыце, ну, бярыце вашы ручкі золотые і чытайце. І правда тае было бяды. Ханалея бере у шолам Шаткіна пісьмо, перадае яго мужу. Хаймлей бере пісьмо, чапляе на нос акуляры ў серебрнай аправе і пачынае чытаць услых. Ханалея садзіцца побач з ім, Шолам Шаткін, стоячы за яго спінай, адабральна ківае галавой пасля кожнага прачытанага слова, безгучна рухае вуснамі і млее ад захаплення. Высокашаноўнаму і многапаважанаму. Ну, чытай, чытай, Хаймлеп, што табе шкада? Ну, дорага каштуеце, што? Найласкаваму і найкаштоўнаму рэп Шоламу, мужу глыбока адукаванаму і богабаязнаму, дзе свеціцца свет яго, амінь. Па-першае, гонар маю вам паведаміць, што я, падзяка Богу, знаходжуся ў добрым здароўі і шчасці, чаго і вам жадаю з гэтага часу і навекі. А па-другое, дык будзе вам вядома, што прапанаваная жаніцьба паміж вашым багачом, пра якога вы мелі ласку пісаць, і нашым багачом, баюся, разладзіцца. Таму што, па-першае, вы, магчыма, чулі гісторыю, якая здарылася са сватам нашага багача, і што старэйшая дачка яго. Бля, чаго мне гэта ведаць? Ну што вам варта? Ну што вам варта? Рэп Хаймлейп, ну чытайце далей. Вы самі ўбачыце, што далей, я вас прашу. Чытай, цікава ведаць, што з ёй здарылася такое, ну займальнае, гэта магчыма. Гісторыя. Давай. Калі ласка. Яго старэйшая дачка, і не пра вас будзе сказана, улялюскалася ў якогасьці настаўніка. Так. Бегла з ім з бацькоўскага дома у якісьці горад. І там яны хацелі павянчацца па закону. Прыйшоў наш панок са сваёй дзяўчынай да духоўнага рабіна павянчацца. Рабін, напэўна, адмовіўся вянчаць іх па закону. Тады ён пайшоў з ёй вянчацца да казённага рабіна, а казённы рабін гаворыць яму. Ну, далей. Але якія гэта мае адносіны да нас? Ой, Боже, я прашу вас адказаць мне. Боже, Рэхаймлей, ну што вам варта, што? Ну вы чытайце, вы просто чытайце далей. Далей, ну калі ты пачаў, дык чытай, ад злосці аж расчырванеўся, вы бачыце? Не кажыце, хадалей. А казённы рабін гаворыць яму. Што вы хочаце? Што вы хочаце? Тут ён гаворыць яму. Я хачу, каб вы мяне павянчалі з ёй. Так. А казённы рабін тады гаворыць, што значыць я вас павянчаю з ёй, а ці вас я ведаю, гаворыць ён, гэта казённы рабін гаворыць, а ён гаворыць, тьфу на тваю галаву. Ён яму гаворыць, а ён яму гаворыць. Навошта мне ўся гэта гаварыня? Мала таго, што Хаймлейп кідае Шолам Шаткіну яго пісьмо, ён яшчэ спрабуе ўцячы, але Шолам Шаткін не пускае яго, трымае за руку, у другой руцэ трымае пісьмо і чуйце, працягвае яго чытаць, не так хутка, што ажно захліпаецца. Ой, вось вам цяперашні настаўнікі і дактары, Боже мой, ва ўсялякім выпадку. Так, увага, а цяпер слухайце. Вашаму багачу наш багач не падыдзе, не пара, добра? Таму я маю прапанаваць вашаму багачу лепшую жаніцьбу, якая больш падыходзіць, больш ганаровая і ва ўсіх адносінах больш бліскучая жаніцьба, а менавіта ёсць у горадзе Ліпаўцы надзвычай шаноўная ўдава, пані Бейля. Ды прадоўжыць Господь яе гады Бейля Гольдшпінер. І няхай яна не такая багатая, як ваш багач, затое яна паходзіць з вельмі высокага роду, слухайце сюды, з роду самога рэп Пінхуса Ліпавецкага. Галоўная ж сутнасць у тым, што ў яе ёсць сын, адзіны сын, і зусім найрэдкая жамчужына, хоць увесь свет абшукае, такога не здойдзеш, а менавіта прыгожы, страшэнна адукаваны, ну просто жах. Усім мовам, разумееце вы, навучаўся, а? Асвечаны ў навуках, быццам як доктар, так-так, а магчыма яшчэ больш за доктара. Усіх дактароў за пояс заткне. Ханалея, ну, сэрца маё, на хвілідачку. Прабачце, ну што скажаце на конт такога жаніха? Ханалея, сэрца маё, вы ж, як кажуць, жанчына з галавой, разумніца, божа, каб вам Бог даў здароўе, каб не сурочыць. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Паглядзелі б вы на Ханалею ў гэты момант, на твары грэблівая міна, а Хаймлейб скрывіўся. О, з такімі не згаворышся. Таму Шолам Шатхін нерэдка гаворыць у думках сам з сабой і з Ханалеяй, з Хаймлейбам таксама, толькі што ўслых ён назваў Ханалею разумніцай, да яшчэ выказаў перасцярогу, каб жа жанчыну не сурочыць, як тая. Ай, не, пра такога жаніха думалі, не. Не такога мы. Так. Мы думалі не пра такога. Не, мы думалі не пра такога. Вось табе і на. Ты, Боже, даруй, звязвайся са свежашпечанымі багачамі. Зорку з неба ім бач, даставай, і то мала. Ну, што ж ім такое зараз сказаць ім абодвум? Дык не кажаце, не пра такога, кажаце, думалі. А чаго б вам хацелася, шановныя? Ну, вы разумееце, нам бы хацелася, каб было што-небудзь такое, ну, гэткае. Ну, якое? Ай, ну, разумееце. Ой, Боже мой. Ну, што-небудзь асаблівае. О, каб гэта было што-небудзь асаблівае. Вось я хачу. Вы што жартуеце? За ваши 10 000 что-нибудь особливое, ага, вы чули? Ой. Золотый скарб, чи ну, что? 10 000, чему 10? 20 000, почему? 20 000? Не, 10 000. 10 000. А сиди, доведайся, ну. 10 000, 20 000, боже мой, это ж звар'яцець можна, разберыся тут толком. 20 000 альбо 10 000. 20, калі вам гаворыць 20 000, значыць 20 000. Добра, 20 000. Вось так. Калі вам гаворыць 10 000, выходзіць 10 000. Няхай сабе 10 000. 20 000, 20. 20 000. Стоп. 10 000. Ну, добра, 10 000. Ой, Боже, розумам кранесся зімі, чэснае слова, Боже мой, ну, праба звар'яцець можна. Адкуль Бог нясе такога яўрэя, як ты? Ой, з бібліятэкі Бог нясе такога яўрэя, як ты. Чакайце, чакайце, гэта ўжо дзе з'ява трэцяя. А ў ёй ніяк не абысціся без сына Хаймлейба і Ханалеі Абрамчыка. Чуеце яго голас? Пад пахай у Абрамчыка куча кніг, з якімі ён кіруецца да шаф. Ой, гарачыня якая, Рэб Шатхан. Вітаю вас, па якому выпадку зноў зводніцтвам займаецеся, зноў жаніха прапаноўваеце. О, ганьба нашых дзён, да якога часу нарэшце вы будзеце гандляваць жывымі людзьмі? Як доўга вы будзеце выставляць на продаж жаніхоў і нявест? Вы ж горшы за азіятаў, дзікуны першабытныя, дэспаты. Ой, Боже мой, Боже мой. Што ён сказаў? Колькі слоў, сынок, табе на вуху. Ну. Што ты сказаў? Ну, што ты сказаў, што? А калі я вам скажу, ці ж вы зразумееце? Ой, Боже мой, чаму б нам і не зразумець, няўжо Рэб Шолам скаціна нездагадлівая? Хто гаворыць, што скаціна? Ой, я кажу толькі, што яму ўсё роўна не зразумець, таму што гэта замежныя словы. Боже мой, пабачце на яго. Ну, якое слова? Паўтары, калі ласка. Боже мой. Уявіце малюнак. Абрамчык нахіляецца над вухам Шолам Шатхіна. Той міргае вачыма, а Хаймлейб і Ханалея млеюць ад захаплення, гледзячы на сына. Замежнае, Рэб Шатхін, замежнае, цяпер зразумелі? Замежнае слова. Ну, ага, што ага, яўрэй табе ляпне, ага. Не, чакайце, малады чалавек. Я наконт гэтага слова, наконт гэтага. Выходзіць, гэта, як кажуць, такое слова, якое павінне азначаць, што... Ну і заварылася каша. Шолам Шатхін круціць пальцамі, нават закурыў. Абрамчик хапаецца рукамі за жывот, яму спешце за палку дайце. А вось ён ужо гартае кнігу, углядаецца ў яе, а на шолам шапкі наглядзіць зверху з пагарнай. Бацька і маці, вядома ж, на баку сына, а той, той перад тым, як пакінуць бацькоў і шолам Шатхіна, раптам спыняецца ў позе трагічнага акцёра, хітае галавой і прамаўляе. О, якія словы прамаўляе Абрамчык, ні да кога з прысутных не звяртаючыся. Ты аб усім па парадку. О, фанатыкі, о, фанатызм! О, хасідызм! Замежнымі словамі называюцца чужыя словы. Гэта значыць, словы ўзятыя з чужых моў, як, напрыклад, дэспат, дэспатызм. А ведаеце, адкуль бяруцца гэтыя словы? Ой, ой, які разумны малады чалавек. Ну, добра, скажы сам адкуль. Ну, скажы, калі ласка. Я просты яўрэй. Я ў школах не вучыўся, ва ўніверсітэты таксама не хадзіў. Ведаеш што, дарагі мой, ты лепш дай мне папіросу, дай мне. Дай, і не шкадуй для Шолом Шатхіна, Боже. Калі ласка, калі ласка. Дзякуй. Дык вось слова дэспат. Паходзіць ад слова дэспатызм. Цяпер вам зразумела. Вось як. Запалку, калі ласка. Калі ласка, калі ласка, вось. Цішэй. Які моцны ты тут. Ага. Мось, як кажаш? А што ж усё-ткі азначае гэтае слова дэспатызм, Абрамчык? Дэспатызм. О, дэспатызм. Гэта тое ж самае, што дэспат. Ага. Ну, калі так, дык я ўжо тады ведаю. Боже мой, згасла моя папіроса. Слухайте, Абрамчык, дайце яшчэ адну запалочку. Не шкадуйце вы запалкі. Ай, ну, чесны. Цішэй, не апаліце мне вусы. Тихо. Ну, дык усё-такі, што азначае слова дэспат? Калі ласка, разумнік наш, растолкуй, патлумач, калі ласка. Ну, добра, дэспат – гэта такі чалавек, які паводзіць сябе дэспатычна і ўсё. Разумею. Ну, дык, а што ўсё-такі азначае слова дэспатычны, га? Слова дэспатычны азначае, што ён паводзіць сябе як дэспат. А дэспат значыць тыран. Гэта амаль адно і тое ж. І пакіньце мяне ў спакоі. Не трэба так нервавацца, малады чалавек. Такс. Цяпер я разумею. Слухайце, Ханалея, я паразумею. Я слухаю. Цяпер я ўсё разумею. Корань гэтага слова значыцца адзін, а сэнс? Сэнс усё ж другі. Гэта значыць, па правілах граматыкі выходзіць адно, а... І скажы мне, Абрамчык, калі ласка, дай табе Бог здароўя, дай табе Бог усяго. З якой мовы, Абрамчык, бяруцца такія словы? Ну, з нямецкай альбо з французскай, а? Боже мой. Дэспатызм? Так, напрыклад. Ну. Дэспатызм – гэта лацінскае слова. Вось як. Ай-яй-яй-яй. Ажно з латыні, боже. Ну, што ж, тваім бацькам, дарагі мой, чаму б і не млець ад гордасці? Вы бачылі, га? Вось гэта значыць ведаць, вось гэта значыць, а як жа? Але вось гэта значыць цяперашні свет, вось гэта. Так. Рэп Хаймлэй, паслухайце сюды. У нашы гады. Што ведалі бы ў нашы гады? Скажыце, што пра чужую мову, напрыклад, пра латынь? Хаймлэй. То ж ён такі ваш жанішок гэты, а? Якога вы прапаноўваеце маёй сястры? Доктар медыцыны ці юрыст? Ці, магчыма, зусім інжынер-тэхнолог? Ой, не балбачыце, паслухайце сюды. Ні тое, ні другое, ні трэцяе. Як, ні тое, ні другое, ні трэцяе? Ды хто ж ён? Купчык, дармаед? Боже мой, дайце мне папельнічку, дайце крылашку. Дай ему папельнічку. Ой, уратуй, памілуй, ён вельмі прыстойны чалавек, дарагі вы мой. Ён сын багатых бацькоў. Што значыць? Ён вучоны чалавек, ён страшна вучоны. Колькі мов ведае, і рускую, і ідыш, і нямецкую, і французскую, і Боже мой, ну жахліва шмат мов, дарагі вы мой. Дык гэта вы знаўца. Дажылі, няма чаго сказаць. Дарэмныя вашы намаганні рэп шолам. Мая сястра не пойдзе замуж ні за кога, апроч як за доктара, і прытым не інакш, як за доктара медыцыны. Слухайте, а цябе хто пытае? Ты што за ўказчык такі? Правільна. Што ты ў гэтым разумееш? Выходзіць, разумею. Таму што ведаю, што Верачка не пойдзе ні за каго, апроч як за доктара медыцыны. Так, але ты тут пры чым? Твая справа кніжкі і кніжачкі. Кніжкі і кніжачкі. Ідзі. Ідзі сабе. Ідзі, пакуль цябе ідзе. А табе што за бяда, калі дзіця размаўляе? Я не разумею. Не люблю дзёрзкасці. Не люблю. Не пераношу. Ой, ён не пераношу. Деспотизм. Фанатизм. Хасідизм. Абскурантизм. Не, я хоч гэтага не вытрымаю. Тихо, тихо. З'ява чацвёртая, як вы разумееце, будзе праходзіць без Абрамчыка, які толькі што за сабой дэманстратыўна і з адчуваннем перавагі сваёй вучонай персоны празнуў дзвярыма. Без яго, але... Ну, што забегаць наперад? Не, вы просто паглядзіце на яго. Пайшоў, грукнуўшы дзвярыма. Вось што значыць сучасны адукаваны чалавек. Вось гэта вучоны. Вось гэта просто не ведаю што. Адным словам, шаноўныя, Рэпхайм Лейб, Ханалея, адным словам, коратка. Коратка, які будзе ваш адказ, які? Вы мне просто галаву закруцілі, галаву. Значыцца так. Я зараз страчу тэлеграму, альбо напішу адкрытку кампаньёну наконт гэтай жанічбы. Слухайте, так, слухайте, вы не турбуйцеся, не страчыце тэлеграмы, не пішыце адкрыты. Гэта жанічба не пра нас, усё. О, не пра нас гэта жанічба, так, не пра нас. Чышэй, што значыць не пра нас? Што гэта значыць? Таму што мы хочам доктара. Цяпер зразумела, раз і назаўсёды вам сказана, нам доктара, доктара, доктара? Нам всё. Доктора? Доктора, доктора. Боже мой, ой, ой, ой, мне не шкада, ну хай будзе па-вашым. Вы хочаце доктора? Хай будзе вам доктор, хай. Боже. Ось як. Ёй давай доктора. Да, доктор. Інакш табе не выходзіць. Ну так, так, так, інакш мне не выходзіць. А я хачу купца. О, колькі разоў я табе гаварыў, што хачу ўзяць за дачкою купца, а не доктора. Падумай, знаходка, доктор. Як гэта падумаеш? Вучыцца, вучыцца без канца. Увесь вывучыўся. І што ж? Ну? Хто да каго ідзе? Калі ў мяне, напрыклад, жывот забаліць, я да яго ці ён да мяне? Хто ў каго бярэ рубель? Я ў яго ці ён у мяне? Ну, скажыце самі, рэп шолам, так. Я на вас спадзяюся. Ай, карацей кажучы, не трэба мне для маёй дачкі доктара купца. Мне дайце для яе, так і запішыце шолам купца. Ужо, ужо, ужо, ужо. Што ўжо? Чакайце, чакайце, купца, калі ласка, ну хай будзе па-вашаму. Вы хочаце купца, няхай будзе купец. Не, не, не, вось менавіта таму. Вось менавіта таму, што ты хочаш купца, я хачу доктара, ўсё. Боже, войду доктар, доктар. Так, так, так. Чуеце, рэп шолам купца? Не, не, не, я не глухі, я чую купца. Доктора, доктора, добра. Купца, купца, так і запісваю. Якого купца? Мне доктора. Так, цішэй, цішэй, не крычыце доктора. Што? Тихо, тихо. Што? Не крычыце. Купца. Купца. Доктора, всё. Боже мой. Каб вы толькі ведалі, гэта ж галаву з імі згубіш, розум страціш. Ведаеце, што, дарагія мае? Я вам дам такога купца, які лечыць, альбо я вам дам такога доктара, які гандлюе, хай будзе канец, усё. Які гандлюе? І слухайце, хана Лея, а цяпер у мяне да вас пытанне. Ну, я... Распарадзіцеся, мая вы дарагая, падаць што-небудзь да стала. Ну, горла, прабачыце, кажуць. І, калі ласка, селядца з цыбулькай. Усё перасохла ад размовы з вамі. Ды каб гэта, і каб бурачок, і не борзвачка. Толькі Ханна Лея націснула кнопку званка, як тут же з'явілася пакаёнка з подносом. На подносе гарэлка і закуска. Так з'ява чацвёртая перайшла ў з'яву пятую. Але самае-самае ў гэтай з'яве тое, што з вуліцы з'явілася Верочка у капелюшах і пальчатках з парасончыком у руках. Мяне завуць між іншым Рэпшолам, а не Маісей, вы пераблыталі. Ось не, гук. Банжур мансьё, значыць, добрая раніца, ваша мілая. Якая ты мілая. Вельмі добрая раніца, боже мой. Якая ж тут добрая раніца, калі хутка ноч. О, боже мой. З добрым вечарам тебе, любая. Ну, як кажуць, лэхаім, жадаю быць у добрым здароўі. Рэпхаім лэйп. Лехаем Ханна Лея, жадаю здароўя і дай Боже на вяселлі ў вашай дачкі. Яшчэ раз, як кажуць, чокнуцца і выпіць. Комік, які комік. Што вы тут робіце? Ўсё на конт жаніхоў. Дарэмныя вашы намаганні, толькі марна турбуеце ногі. Між іншым, любая. Ногі між іншым мае, а не чужыя. Вот так. Ну, што тут смешнага, дачушка, што? А што за смех такі? Мам, ну гэта ж такая камічная фігура. Адкуль бяруцца такія невукі? Ну што, што ў нас робіць Шатхін? Тіха, тіха, што можа рабіць Шатхін? Што патрэбна, то і робіць, сватаўством займаецца, што? І каму, і каго ён сватае? Каму? Мне. Ой, Верочка, Верочка, ён табе жаніха прапаноўвае. Ой, мама, што значыць ён прапаноўвае жаніха? Жаніх павінен сам сябе прапаноўваць. А каго? Цікава даведацца, каго ён мне прапаноўвае? Ён табе прапаноўвае доктара. Не, купца. Ён табе прапаноўвае. Не, доктара, не купца. Доктара, лыхаем. Так, купца, дачушка, а не доктара. Добра, нехай будзе купца. Не, доктара, што? Доктара. Купца. Купца, да купца ўжо запісан. Які купец? Верочка, ужо. Вы чуеце? Прадстаўленне пачынаецца. Тэатр, да і толькі. Ша! Ведаеце што? Ці не спытаць у яе самой спытаць? Верочка, любая ты моя. Якая прыгожая дзяўчына. Канечне, яна ўся ў мяне. Ты каго б лепш хацела, дзяўчынка, ты моя? Купца альбо доктара? Ну, вы нахабнік. Што? Хто, я нахабнік? Вы нахабнік. Боже мой. Не, моя дарагая дзяўчынка, вы памыляецеся. Я Шолам Шатхін, а не нахабнік. І калі ты хочаш, я магу прапанаваць табе на выбар, калі будзе ласка. Боже мой, які гад. У Шолам Шатхіна, дзякую Богу, выбар багат. І я магу табе прапанаваць купецкага доктара альбо доктарскага купца. От так. Выбірай, каго хочаш, выбірай. Чо? О, і яна яшчэ будзе смяяцца. Тихо. Чаго ты смяеш? Што такое? Купецкі доктаркі. Доктарскі купецкі. Не, ну, боже мой. Дзяўчына, аднак, штосьці павесялела, дзяўчына. Ну, добра. Ой. Ой, Рэпхаім лэйп, лэхаім, будьце здоровенькія, лэхаім Ханна Лея, дай Боже ў блізкім, у яе на вяселі яшчэ разочек. Дачушка, хадзі сюды, ну што ты маўчыш, ты мне скажы, што ты маўчыш, скажы свайму бацьку. Тіха, ты скажы свайму бацьку, гэтаму тырану, гэтаму дэспату, што ты згодна выйсці толькі за доктара, а ніяк не за купца. Добра, за доктара. Доктора, а не за купца. Не за купца, яна выйдзе за купца, а не за доктора. Добра, за купца, а не за доктора. Не, доктора. Цудоўна, доктора. Купца. Доктора. Адчуваеце? То набліжаецца развязка. Хвілінку цярпення, дарагія радыёслухачы. І калі такое здарылася, тут адчыніліся дзверы з кухні. Кухарка Брайна з'явілася з вилками и потельной курицей. Подобается. Вы чуете? Это ж варяцкий дом, да и годи. Вот что я вам скажу. Им усім потребны доктор. Усім им так-так. До зарезу потребны доктор. Все. Яшчэ раз нагадаем, хто працаваў над радыёпастаноўкай. Вядучы і кіраўнік радыёспектакля, заслужаны артыст рэспублікі Ігар Лапцінскі. За рэжысуру адказвала Наталля Сянько. Музычнае афармленне і запіс радыёспектакля зрабіла Людміла Латушкіна. За аператарскім пультам шчыравала Таццяна Сідарова. На мову радыётэатра змест п'есы жарта са сваімі каментарыямі пераклаў пісьменнік Уладзімір Дзюба. Ну а цяпер пра тых, хто выконваў ролі. У ролі пасрэдніка па шлюбных справах Шолам Шатхена заняты быў артыст Юрый Аверьян. У ролі Хаймлейба Крэндельмана выступіў народны артыст Рэспублікі Павел Дубашынскі. Яго жонка Хана Лея, заслужаная артыстка Рэспублікі Наталля Качаткова. Іх дачка Верачка, артыстка Святлана Нікіпелава. Іх сын Абрамчык, артыст Віктор Манаю. У ролі кухаркі Брайны шчыравала заслужаная артыстка Рэспублікі Марыя Зінкевіч. Прадставіла радыёспектакль Тамара Лонская.